राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 23 अप्रैल 1995 को लगभग रात्रि 7:45 कानपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कि परमात्म तत्व है वो है जो का क्यों ही है जैसा का तैसा ही, उसमें कभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं, परिवर्तन है नहीं, परिवर्तन होगा नहीं और परिवर्तन हो सकता नहीं। हम लोग उस तत्व की प्राप्ति करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा व्यवहार शुद्ध करना है। बिगड़ा है हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव ये बिगड़ा है। परमात्म तत्व बिगड़ा नहीं है, उसका निर्माण नहीं करना है, वो तो स्वतः है। संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में सदा जो का जो परिपूर्ण है। हम व्यवहार करते हैं तो असत वस्तु को, नाश वस्तुवान वस्तुओं को महत्व देकर करते हैं, ये गलती होती है। पहले तो जो नाशवान उसको सत्ता दे देते हैं, उसको है मान लेते हैं और है मान करके उनको महत्व दे देते हैं, बड़ी भारी चीज है ये। उस महत्व से हम फंस जाते हैं, असल वस्तुओं में फंस जाते हैं। गीता में श्लोक आता है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं। असत अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव विद्यमान है ही नहीं। मानो सत सत ये असत असत ही है, तो असत है। इसमें एक खास बात है सब भाई बहनों को ध्यान देने की, खास लक्ष्य करने की। अगर आप अपने जाने हुए असत को महत्ता न दे तो कल्याण बहुत जल्दी हो जाए। आपकी जानी हुई असत, मानो शरीर जितने रहे ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे। परिस्थिति है ये पहले नहीं थी, पीछे नहीं रहेगी। ये संसार की अवस्था पहले ऐसी नहीं थी, फिर ऐसी नहीं रहेगी। ये हमारे जाना हुआ असत है। असत किसको कहते हैं, जो बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, इतनी तेजी से बदलता है कि हमारे को वही दिखता है। जैसे आज सुबह सत्संग हुआ, अभी आए तो कहते हैं वैसे के वैसे ही है, वैसे नहीं है। ये एक वर्ष में नहीं बदलता है, एक महीने में नहीं बदलता है, प्रत्येक वर्ष में बदलता है, प्रत्येक महीने में बदलता है, प्रत्येक महीने में बदलने वाली वस्तु प्रत्येक घंटा में बदलती है और प्रत्येक घंटा में बदलने वाली वस्तु प्रत्येक मिनट में बदलती है और प्रत्येक मिनट में बदलने वाली वस्तु प्रत्येक सेकंड में बदलती है और सेकंड में भी तीन क्षण 30 क्षण होते हैं, वो 30 क्षण में बदलती है, प्रत्येक क्षण बदलती है। क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण मात्र भी जैसे 100 पत्ते रखे जाए और एक सुई मारी जाए ऐसे, तो एक पत्ते में 3 क्षण लगते हैं निश्चरण करने में। पहले में पत्ते का संयोग होता है, दूसरे में उस पार होती है, तीसरे में एक में तो संयोग, दूसरे में निश्चर ये छेदन और तीसरे में यह पार, फिर पहले में संयोग, फिर छेदन, फिर अगड़ी निश्चर। तो 300 क्षण हो गए इतने में, ऐसे क्षण मात्र बदलता है। खूब ध्यान दे इस बात को देखो, कोई वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि वही स्थिति है। केवल बदलने बदलने का प्रवाह ये है, दीखता है जैसे पंख का ये प्रवाह चक्र से दीखता है, चक्र नहीं है, तेजी से चलने से चक्र दीखता है, ऐसे तेजी से बदलने से वही यह शरीर है ऐसा दिखता है और बदलता है बहुत तेजी से। केवल परिवर्तन ही परिवर्तन का नाम संसार है। सम प्रकारेण सरति गच्छति इति संसार, गच्छति इति जगत, संस्कृत भाषा में साफ जगत किस नाम थे, जो जाता रहता है, हरदम बदलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता, उसको जगत कहते हैं। और संसरणशील को संसार कहते हैं, हरदम चलता ही रहता है, कभी स्थिर हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। नास तो विद्यते भाव असत भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ये संसार है, असत का भाव शरीर है, ये शरीर का भाव विद्यमान नहीं है, मानो थे नहीं है, बदलता है प्रत्येक क्षण में। इस बात को अगर ठीक समझ लें तो कोई मर जाए दुख नहीं होगा, ये तो हर दिन मर रहा है, पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था आ गई, ये हर दिन हो रहा है, नई बात क्या हो गई, मर गया तो कोई नया बात क्या हो गई, परिवर्तन हो गया उस रूप से नहीं रहा। तो बच्चा छोटा था वो जवान हो गया तो कोई रोता है क्या, परिवर्तन हुआ है, ऐसे परिवर्तन बच्चा हो गया। कौमारम यौवनम जा देशमन देहिनोस्मन देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे बालक से जवान, जवान से बुढ़ा होता है, ऐसे बुढ़े से पीछे बालक हो जाता है। धीरे सत्र मोहित विज्ञान समझदार उसमें मोहित नहीं होता, ये तो परिवर्तन होता ही है, नई बात कुछ हुई नहीं। आप न बदलने वाले को न बदलने वाला स्थिर मान लेते हो, ये गलती करते हो, इस गलती से दुख होता है, दुख बाहर से नहीं आता, अपनी गलती से होता है, अपने ठीक उस उत्साह रहे तो दुख होता ही नहीं। अरे बच्चे से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, तो रोते तो नहीं है, ये बहुत बड़े बड़ा परिवर्तन हो गया। ऐसे केवल परिवर्तनशील संसार है, सब स्थावर जंगम प्राणी है जितने है, ये पंडाल के तरह ये थम्भे है, वृक्ष है, मकान है, सब किस जा रहे हैं। एक नदी के किनारे कई सज्जन खड़े थे, एक संत खड़े थे, तो किसी ने कहा देखिए महाराज नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी में जल बह रहा है, नदी बह रही है, भाई नदी बह रही है, और देखो पुल पर भी आदमी बह रहे हैं, पास में ही पुल था उस पर भी आदमी बह रहे हैं, हम बह रहे हैं और पुल भी बह रहा है, तो बोले पुल कैसे बह रहा, पुल तो वैसा ही है, ऊपर मनुष्य बह रहे हैं, घोड़ा गाड़ी आदि बह रहे हैं, वो बह रहे हैं, फिर पुल भी बह रहे हैं, कैसे पुल कैसे बह रहा है, तो कि जिस दिन बना था उतना नया है आज दिन, कहते नहीं है तो नाश की तरफ बह गया ना, एक दिन बिल्कुल जीर से गिर जाएगा। तो नाश की तरफ जा रहा है ना, जैसा बना वैसा नया है तो मौत की तरफ चला जा रहा है ना। ऐसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, समुद्र है, ये भी बह रहे हैं, निरंतर बह रहे हैं, निरंतर अभाव में जा रहे हैं। पहले अभाव था, इतने शरीर है, इनके 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे, 100 वर्ष के बाद में नहीं रहेंगे। तो नहीं रहना ही नित्य रहा, रहना नित्य कहाँ रहा? आपका संयोग होता है, वियोग होता है, संयोग नित्य नहीं होता, वियोग नित्य होता है। आपका हमारा परिचय नहीं था तो नया परिचय हुआ, तो पहले परिचय नहीं था अंत में परिचय नहीं रहेगा। तो पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा, अब भी वियोग हो रहा है। जितने दिन का संयोग है उस संयोग में तो वियोग हो रहा है। आपके ये शरीर मिले तो शरीर हर दिन मौत की तरफ जा रहे हैं। लोग वर्षगांठ मनाते हैं कि हम वर्ष एक वर्ष जी गए, बिल्कुल झूठी बात है, एक वर्ष मर गए। जितने वर्ष अपने को आए हैं उतना वर्ष मर गए। अब अगर ही कितना वर्ष है पता नहीं, परंतु जन्म के समय जितने वर्ष आपके जीने के थे तो वो जितना वर्ष आया खत्म हो गए कि नहीं, विचार करो, सच्ची बात है। तो मर रहे हैं निरंतर और मान रहे हैं रहना निरंतर, इस बात का ख्याल करो, एकदम सच्ची बात है। निरंतर संसार अभाव में जा रहा है, ना सतो विद्य, असत का भाव विद्यमान कहाँ है? ना सतो विद्यते भाव, निरंतर जा रहा है। और जो सद्वस्तु है वो निरंतर है। जैसे एक आदमी दरवाजे पर, मकान के दरवाजे पर खड़ा है और मोटरें आती जाती है, आदमी के आते हैं जाते हैं, तो इधर से आता हुआ आता आता आता चला जाता है, दिखता नहीं था, दिखने लगा, दिखते दिखते दिखते अदृश्य हो गया। अदर्शन आता पतता पुनस्ता दर्शनम गता, अदर्शन से आया फिर अदर्शन हो गया। अब व्यक्ता दीनी भूतानी, व्यक्त मध्यानी भात, अव्यक्त निर्धानी, पहले अव्यक्त थे फिर अव्यक्त है, पीछे व्यक्त होते हैं। और व्यक्त के समय में भी अव्यक्त में जा रहे हैं, संयोग वियोग, संयोग वियोग में वियोग, पहले वियोग था, पीछे वियोग हो, वर्तमान में भी वियोग हो रहा है। तो संसार का तो वियोग सच्चा है, परमात्मा पहले भी थे, अब भी है, अगर ही बनाएंगे, इनका नित्य योग है, उसका तो नित्य योग है, और संसार का नित्य वियोग है, नित्य वियोग है, उसको तो मानते हैं सच्चा। और नित्य योग परमात्मा मौजूद हर समय हर घड़ी में, समय बीत जाता है पर परमात्मा नहीं बीतते, परमात्मा है जो रहते हैं, उस नित्य परमात्मा को अप्राप्त मानते हैं, और नित्य निरंतर अप्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त मानते हैं, ये तो गलती होती है। खूब सुनाथ क्यों थोड़ा विचार करो कि सब का सब संसार दिखता है, ये सब जा रहे हैं। क्षण परिणाम जो भाव आ जीती है चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवा सब क्षण परिणाम है, क्षण को सब जा रहा है, एकदम दिख रहा है। तो ये जो बीत रहा है जा रहा है, इसको सत्ता दे देते हैं, मानते हैं है नहीं है, नहीं मैं जा रहा है सब का सब, पहले नहीं था फिर पैदा हो गया है हो गया, वो है भी नहीं मैं जा रहा है, एक दिन साफ नहीं हो गया तो नहीं तो मुख्य हुआ। अरे परमात्मा पहले से थे फिर भी रहेंगे, बीच में रहेंगे, है ना तो परमात्मा ही रहे। अब जो नाशवान है उसको है मानने के कारण से परमात्मा को है मानना मुश्किल हो गया, तो ऊंधी शिक्षा हो गई, ऊंधी ऊंधी धारणा हो गई, उल्टी धारणा हो गई। सच्ची बात यह है कि तो हरदम जा रहे, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। इस वास्ते गीता ने समत्वम योग उच्यते, गीता का योग है जो समता समरूप है। तुलसी ममता राम सु, तुलसी ममता रामसो समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। संसार का संयोग रहने वाला है ही नहीं, हरदम वियोग होता है, हरदम वियोग होता है, उसको स्थाई मान देते हैं, स्थाई मान करके महत्व दे देते हैं। आप लोगों के जचते नहीं है, संसार में अगर रद्दी कोई चीज है, बिल्कुल रद्दी चीज है तो रुपया है, रुपया के समान रद्दी चीज कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। उस रुपयों को महत्व दे दिया, बुद्धि भ्रष्ट होगी, मारी गई बुद्धि, अब कैसे समझे। अन्य काम आता है, जल काम आता है, कपड़ा काम आता है, मकान काम आता है, रेत काम आती है, टट्टी काम आती है, सूर के पेशाब काम आता है, किसी के हाथ कट जाए कर दो पेशाब कर दो पकड़ेगा नहीं, ठीक हो जाए, पेशाब काम आता है, रुपया क्या काम आता है, रुपया स्वयं काम आता ही नहीं, वस्तु के द्वारा काम आता है, परंपरा से स्वयं कहाँ काम आता है। अब ऐसे वस्तु को आपने महत्व दे दिया कि रुपया बड़ा भारी महत्व की चीज है, अब वो महत्व देने के कारण से उसको आपने बड़ा भारी आदर दे दिया। आपने रुपयों को पैदा किया है, रुपयों ने आपको पैदा नहीं किया है, परंतु मर जाए तो रुपया खर्च नहीं करेंगे, ये क्या चीज है, होश में आना चाहिए ना। आपको रुपया ने थोड़े पैदा किया है, आपने किसी कारण से रुपये पैदा कर खेती करी कर दो, नौकरी कर दो, किसी व्यापार कर दो, किसी तरह से ही आपने रुपये हासिल किया है, कभी रुपया ने आपको हासिल किया है, इतने पर रुपयों को इतना महत्व दे दिया, जिसमें ब्याह होने पर छोरी ठीक नहीं तो उसको मार दो, दूजी आवेगी तो हमारे रुपया लगेगी, दहेज आवेगा, मनुष्य की हत्या करते नहीं सकते, कितनी बुद्धि मारी गई, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मनुष्य कितना ही निकवा तो मरण मारने लायक नहीं है, रुपया नहीं लाए, घर वाली ये स्त्रियां भी कह रहे थे तेरे पियर से क्या हुआ, कुछ नहीं रहा, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, अब वो क्या करे बेचारी, न दिया तो न दिया, अब वो क्या करे, तिरस्कार करती है, सब ताना मारती है, तेरे बाप ने कुछ दिया, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, बड़ा भारी पाप कर, मनुष्य है दुर्लभ मानुषो देह क्षितेहिनांक्षभंगुर लब्ध्वासु दुर्लभ सुदुर्लभ विदं बहुसंभ मान्ते मानुष मर्थदम नित्यमपि धीर। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर जिसमें सूर्य पैदा नहीं हो, ऐसा करना शुरू कर दिया, नाश करने का दो ही उपाय है, ये तो जीतों को तो मार दो और आगे जन्मने मत दो, गायों को तो मार दो और मनुष्य को जन्मने मत दो, नाश करना असली ये उपाय है। अभी 600 कुत्तों को सुई लगा करके जयपुर में किया परीक्षा के लिए, तो कुत्ता सब मर गया, ये मारने का उपाय है, नाश करने का उपाय है, उस लोग राजी हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, घर में आग लग गई और देखो कैसा प्रकाश हो गया, रात्रि में रेखा रेखा दिख रहा, हा कैसा प्रकाश हो गया, अरे स्वाहा हो रहा घर तुम्हारा, राजी हो रहे, थोड़ा विचार तो करो, कितना अन्याय कर रहे, कितना अनर्थ हो रहा है, मनुष्य शरीर दुर्लभ, उसको जन्म नहीं देना, गर्भ में जो बालक है उसको मार देना, बालक ने दोष किया, दोष तो किया आपने, अरे मारते हो बालक को, कितनी हत्या कर रहे हो, आपने पैदा क्यों किया, संयम रखने गया आप भी तब ठीक था, पैदा करना फिर पैदा हो जाए गर्भ रह गया गिर हो इसको इसको मारो, पैदा हो जाए कि फिर बालक की रक्षा करो, तो आप जन्म से रक्षा पहले करते नहीं, उसको तुम स्वीकार करके पैदा कर दो, फिर गोली खा लो, फिर ये कर लो, ये ऑपरेशन कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कितना अनर्थ कर रहे हैं, महान हत्या कर रहे हो, ये पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायस्तित्व त्यागो भी दिए थे, 1200 स्मृति में देखे ये पापम ब्रह्म हत्या, चार महापात्र माना ब्रह्म हत्या सबसे ऊंची, ब्राह्मण है सबको शिक्षा देता है, कितनों को उपकार होता है, उस ब्राह्मण को मार देना कितनी बड़ी भाई महापाप है, ऐसे मद्यपान महापाप है, सोना है चांदी है रत्न है उनकी चोरी करना महान पाप है, गुरु पत्नी गमन महान पाप है, अरे पांचवा पाप है इनका संसर्ग कर दे, इन महापापियों के साथ दो तीन वर्ष रह जाए तो महापाप न करने पर भी उसको दंड वही होगा जो महापापी को होता है। ऐसे महापाप से दुगुना पाप है गर्भपात करने का। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, प्रायश्चित तक उसका प्रायश्चित नहीं है, शास्त्रों में प्रायश्चित बताया वो प्रायश्चित नहीं है। तस्या त्यागो पति को चाहिए उसने स्त्री का त्याग कर दे, कभी उसे देखे ही नहीं, गर्भपात कर दिया उसने। जिसमें पति तंग करता है, मेरे पास पत्र आए कि मेरे पति त्याग कर दे, कहते हैं तो अपहरण करा ले। मैं कहती हूँ पालन मैं करूंगा, आप क्यों करते हो ऐसा, जिसे मानते नहीं कि स्त्रियां कराते हैं कि पुरुष कराते हैं, दोनों मिलकर कराते हैं। कितना पाप कर रहे हो, कैसा भयंकर कलयुग आया है। विश्व वृक्षो भी समृद्धि स्वयं क्षेत्र साम्प्रतम, वृक्ष का वृक्ष भी लगा कर जब उखाड़ना नहीं चाहिए, मनुष्य को पैदा कर दिया गर्भ में अगर उसका नाश कर देते हो कितनी हत्या है। विश्व वृक्ष हो भी वृक्ष वृक्ष हाथ में लगा दिया तो उखाड़नी चाहिए, जिसमें हमारी बहना और आप लोग कितना अनर्थ कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, कितनी हत्या कर रहे हो। चाहते हो कल्याण करो तो कुसंग चाह तो कुशल, यही बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, रावण हुआ तो महिमा समुद्र बांधा गया, समुद्र ने क्या अपराध किया तो समुद्र बांधा गया बेचारा, पर पड़ोस में रावण हो गया। ऐसे आपके अकल कारण से कितनी हत्या, कितना महान पाप हो रहा है, फिर राजी हो रहे हैं। तो सज्जनों थोड़ा विचार करो, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, वो प्राप्ति के लिए मिलने वाले मनुष्य शरीर को बंद कर देना कितना हत्या, कितना महान पाप है, कितना महापाप है। उसमें लगे रहे हो रात दिन, होश है नहीं, दशा क्या होगी, थोड़ा सा सोचो। लोग कहते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी को बालक हो तो पता लगे, उनका बड़ा करना है, फिर पढ़ाना है, तैयार करना है, ब्याह करना है, शादी करना है, छोरियों की शादी में कितना एक कार्ड तो सब कुछ नहीं पढ़ना पड़े, तो आपको कार्ड दिया तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं पड़ेगा, तो सब गलत कार्ड देने चाहिए, ना छोरा होगा ना छोरी होगी, सब ठीक हो जाएगा, ये कोई उपाय है। संयम नाम कोई चीज ही नहीं रही, इंद्रिय निग्रह करना, खा सम धम सत्ता उपरता प्रतीक्षा सत्संपत्ति, सत्संपत्ति संपत्ति जो संयम है उसका तो करना नाश, अरे प्राणियों का करना नाश। संयम रखो, अगर आपके संतान नहीं चाहिए अलग अलग रहो, संयम रखो, ब्रह्मचर्य रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शांति अच्छी रहेगी। ब्रह्मचर्य का तो नाश कर देना, पुत्र संतान पैदा नहीं होने देना, ये कहां से अकलबंदी है। केवल भोगा शक्ति, भोग ही भोग, खाएंगे क्या, ये करेंगे क्या, क्या हो क्या, इतने चकमे में आ गए, इतने आप धोखे में आ गए और वैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बेटियों को तो इतना महत्व दे दिया, लड़कियों को मार देते हैं कि दूसरा दहेज अधिक आ जाएगा और दहेज आ जाएगा, जब मर जाओ कौन देख पाम नहीं आएगा। आप रहते हो तब रुपया काम आते हैं, आप नहीं रहने पर रुपया काम आएगा। जंगल में कई जगह गड़ा हुआ धन पड़ा है, क्या काम आता है वो, आप जो काम लेने वाले मर गए तो धन काम आएगा। धन को तो खर्च करने से ही काम आता है, आपके काम आता है तो खर्च करने से, दूसरे के काम आता तो खर्च करने से, क्या रुपयों से क्या मुक्ति हो जाती है। रुपया चांदी चांदी सोना रतन चबूतरा बना दो, ऊपर बैठा दो, न अन्न देंगे न जल देंगे न कपड़ा देंगे, बैठा रहो जी जाएगा। एक एक तांबे का क्या, एक घेटी का एक पैसा भी मत दिखाओ मेरे को, और अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, हम मौज से जी जाएंगे। क्या रुपयों से जी सकते हो, रुपयों के द्वारा वस्तु लेकर उसे जीते हो, रुपयों को बड़ा महत्व देते हो। महत्व वस्तु को देना चाहिए, वस्तु से अपन उसे ये जो स्थावर जीव है वृक्ष आदि इनको देना चाहिए, इनसे जो जंगम जीव है उनको देना चाहिए, उनमें गाय को महत्व देना चाहिए, उससे ज्यादा मनुष्य को महत्व देना चाहिए, मनुष्य में विवेक को महत्व देना चाहिए, विवेक में सत को महत्व देना चाहिए, सत का विनाश होता है उसको महत्व देना चाहिए, महत्व दे दिया रुपयों को, बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, कितने पतन की तरफ चले गए, अरे बुद्धिमान कहलाते हैं, जो गर्भपात नहीं करती उसको ये स्त्रियां पीछे पड़ जाए, तुम बुद्धि उसे गर्भ जाए, तू कैसी मूर्ख है, बड़ी ऐसी मूर्ख है, तुमने पाप नहीं किया, नरकों की तैयारी नहीं करी, कितनी मूर्ख है, समझदार है, हाँ नरकों की तैयारी करी बहुत बढ़िया नरकों में जाएंगे, ये समझ आ गई, दूसरी होगी मूर्ख, थोड़ा सोचो आप विचार करो कर क्या रहे हो, क्या करना था क्या लगे करण बस यही असंभव है, बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या करना था क्या कर रहे हो, सभी जगत देखने से मुझको एक अंदर जाओ, सब एक एक लगे हाँ में हाँ हाँ मिला रहे हैं, होश नहीं है, बनी शरीर मिला है, दुर्लभ हो मानुष हो रहे हो, इसमें इतना काम कर रहे हो, आप विचार नहीं करते हो, आप जो कहना है ऐसा अत्याचार मत करो, इतना पाप मत करो, दंड भोगना पड़ेगा तब पता लगेगा, अभी पता नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा, देश के लिए क्या परिणाम होगा, जब मनुष्य मर जाएंगे तो क्या काम होगा, और जितने आप कम होंगे इतने ही आपके विरोधी ज्यादा पैदा होंगे, वे विरोधी तो सब नाश करेंगे, बिना कारण मंदिर नष्ट कर देना, मंदिर के रहने से उनका क्या नुकसान है, अरे नष्ट कर देने से क्या फायदा है, बिना मतलब नाश करने वाली जाति बढ़ रही है और आपकी चीज घट रही है और आप राजी हो रहे हो, ये होश कब आएगा, कभी सोचोगे क्या दिशा हो रही है, इसमें राजी हो रहे हैं, वे तो ये दिन मना रहे हैं कि ये मर जाएंगे तो ये धन अपना ही होगा, अपना ही होगा किसका होगा, ये मर जाएंगे तो धन किसको मिलेगा, हमारे को मिलेगा, क्यों हम ही जिएंगे, कितनी दिशा है, मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं मनु मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई कौन हो, मैं तो पशु हो पक्षी हो वृक्ष हो लता हो धूप हो घास हो अन्न हो पौधे सब जीव है, किसी जीव का तिरस्कार करना मनुष्य का काम नहीं है, मैं तिरस्कार की दृष्टि से नहीं, तो आप कर क्या रहे हो, सब परमात्मा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा हुए सब भगवान के प्यारे, जीव मात्र भगवान को प्यारा है, परंतु आप किस बात में किस धुन में कैसे लगे हुए हो, साथ होश में हो अंधा था कृपा करो, आपसे ही अन्न मिलता है, मतलब आपसे हम पलते हैं, हमारे पास कौन दुकान चलती है क्या है, केवल आपसे हम पलते हैं, उन्हें रोक करके आपको कहने का हमारा अधिकार है हक लगता है, क्योंकि आपसे हम पले हुए, आपको अच्छी बात नहीं कहे तो दोष लगता है पाप लगता है, अब आप नहीं माने हम क्या करें, आप कृपा करो थोड़ा ध्यान दो, फिर जितनी शंकाएं हो मेरे पास शंकाएं रखो, कल दिन फिर होगा तो आप शंकाएं रखो, बिल्कुल निश्चित बात है, सिद्धांत बात है, पक्की बात है, तो असत को सत्ता दे करके और कितना पाप कर रहे हो, कितना अन्याय झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके हाय रुपया इकट्ठा किया, पाप किया सब जमा हो गया आपके भीतर, रुपया जमा हो गया बैंकों में तिजोरियों में बक्सा में पाकिटों में, और रुपया साथ कोई एक चलेगा नहीं, अरे पाप कोई एक पीछे रहेगा नहीं, सबका सब आपके साथ जाएगा, अरे बुद्धिमान कहलाते हो, हमने बुद्धिमान से काम किया, थोड़े दिनों में लखपति बन गया करोड़पति बन गया, वो बड़ा बुद्धिमान है बड़ा समझदार, उन्हें नरकों की तैयारी कर लेनी, अरे वो नजीक आ रहा है, बहुत से आदमियों के लिए तो लकड़ियां तैयार हो गई है, आप सबके लिए लकड़ियां तैयार हो गई है, जिसमें जलना पड़ेगा वे वृक्ष अब नहीं उगेंगे, लकड़ियां तैयार हो गई है, जिस बांस में बढ़ेंगी सीढ़ी वो बांस भी तैयार हो गए हैं, मूंज भी तैयार हो गई है, कफन का गत्ता कपड़ा भी हो गया है, उठाने वाले भी तैयार है, केवल धोंखड़ी चलती है निगाह बंद होती, फटाफट सब चीज तैयार हो, बालने की जगह भी रिजर्व हो गई है आपकी, घर बैठे निश्चिंत, कब होश आओगे बताओ आप, कब चेत करोगे, यहाँ रहने के लिए करते हैं या बस इसमें पैदा ही मत होने दो, यूं मत करो यूं मत करो। संयम रखो, भगवान की प्राप्ति करो। जो मनुष्य शरीर है दुर्लभ हो मानसा दुर्लभ, जब द्वास दुर्लभ मेदम बहु संभवान थे मानुष अर्थदम अनित्यम अपी है धीर तूर्णम यथेत न पते धर्म मृत्यु यावत जबता मत नहीं हो तब तक यत्न करो निश्चेष आय विषय घर सर्वतः सात। ये विषय कौन से बाकी रहेंगे, कुत्ता गधा बन जाओ तो विषय तैयार स्वास्थ्य हुई तैयार, इनमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अरे आप मनुष्य हो तो भी मार देते हो, दूसरा तो बिल्लियों के लिए कोई आपने किया ऑपरेशन, कुत्तों के लिए ऑपरेशन किया, जंगली जानवर के लिए ऑपरेशन किया, जो बढ़ जाएंगे तो कितने कुत्ते बढ़ गए, कितने हरिण बढ़ गए, कितनी लोमड़ी बढ़ गई, कितने खरगोश बढ़ गए, क्या उसके संसार रुक गया। अगर नहीं है क्या बात है, आप क्या कर रहे हो सोचते नहीं हो। यही एक उपाय है कि रसोई थोड़ी बने आदमी को मार दो तो रसोई थोड़ी है, अरे रसोई फिर बनाओगे आदमी को मार दो। खेती करो जितने रुपया नाश करने के लिए अरबों रुपया लगाए उतने रुपया में खेती करो, जगह बढ़िया जमीन सबकी सबके धान तैयार करो, खाएंगे क्या करेगा कैसे, खेती करने वाले कौन करेगा, हम दो हमारे दो माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, साधु पड़ेगा, फौज में जाएगा, कोई मशीन करेगा, क्या कितना फैक्ट्री चलाएगा, कौन चलाएगा, हम दो एक और हमारे एक तो हजार के 500 तो पहले ही हो गए, हम मरेंगे उसमें से ही, पैदा करने के बंद कर दिया, मौत बंद कर दी क्या आपने भी इन्हें, वो तो सुधा तैयार है यानी मरेंगे सब जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जरूर मृत्यु से कृपा ध्रुव कृपा नाथ ऐसा अनर्थ मत करो। पहले महान अन्याय सिनेमा में जो देखा देखा कर लोगों को ऐसे भाव भर दिए, मैं कहीं बोलता हूँ तो मेरे सामने चट बोलने को तैयारी करेंगे कि कहाँ रहेंगे हम क्या खाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सिर में सब मनुष्यों से भर जाएगी, रहने को जगह नहीं मिलेगी। पशुओं को तो मिलती है, वृक्षों को मिलती है, श्वापदों को मिलती है, हिंसुओं को जानवरों को मिलती है, मनुष्य के नहीं मिलेगी। जो उद्योग कर सकता है उसको जगह मिलेगी नहीं, और नाश जो सब सृष्टि बढ़ रही है, मच्छर कितने बढ़ रहे हैं, कीड़िया कितनी बढ़ रही है, जानवर कितने बढ़ रहे हैं, पौधे कितने बढ़ रहे हैं, उनको ऑपरेशन करता है, नसबंदी करता है, क्या करता है, उनका क्या उपाय है। भगवान के सब ये मनुष्य का काम है ही नहीं, बिल्कुल महान महान अत्याचार है ये। मनुष्य नई बुद्धि पैदा करके सबके जीने का उपाय करे कि नाश करने का उपाय करे, प्रकृति ऐसी रखती है, आप साफ महामारी होगी, भूकंप होगा, उल्कापात होगा, न जाने क्या का दंगा होगा, कुछ भूकंप हो जाएगा, आप सब सब भगवान कर देंगे। भगवान का काम आपने हाथ में लिया है, कितनी अनधिकार चेष्टा है, क्या अधिकार है आपका जन्म पर मरने पर, तो क्या आपको अधिकार है जो अवरोध कर दिए हो। अगर आपको करना है तो संयम रखो, भजन स्मरण करो, यात्र दिन हम हनुमान आपके साथ हैं, ठीक है भाई भजन करो, मनुष्य शक्ति मिला है, क्यों भोगों में नाश करो, तो भोगों में नाश करना शरीर का नाश करना पैदा नहीं हो जाए, ये कहां की बुद्धिमानी है। रात में लग जाओ भजन में, संयम रखो इसी तरह से, जो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, परलोक भी शुद्ध रहेगा, सब काम ठीक होगा। हम कहते हैं संयम रखो, संयम क्योंकि संयम तो रखना ही नहीं है, भोगों को तो भोगना ही है, पैदा नहीं होने, ये आफत है, एक आपकी बनाई हुई आफत, आप मर रहे मुश्किल हो रही है, निरंतर संसार जा रहा है, ऐसे जाते हैं देख रहे हैं ऐसे ही, ये मर जाओगे राम नाम सत बोल जाएगी, आपकी सब सामग्री तैयार है, थोड़ी सी ढोकरी बंद हुई, आंखें टिमटारी बंद हुई, चट राम नाम सत बोल जाएगी, जा दोगे, ये तैयारी हो रही है, लकड़ी तैयार है, उठाने वाले तैयार है, सब सामग्री तैयार है, केवल आपके धोखड़ी चलती है, इतनी प्रतीक्षा है, वो बंद होते सब चटा चट चट समझ गया जाएगी, उठाने वाले अब जल महंगे क्या वे कमर के स्तर त्याग जाएंगे, ऐसे मौके में बैठे हैं फिर पाप कर रहे हैं कि बल बच्चा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, गर्भपात करो ये नष्ट हो जाए, सोचते नहीं हो गाड़ी में गर्भपात कर दशा आपकी क्या हो रही है, मौत नजीक आ रही है निरंतर, उधर ध्यान ही नहीं है, दूसरों का नाश कर रहे हो, खुद खत्म हो रहे हो। तो वो परमात्मा तो है जो का क्यों है। ये नाशवान को इतना महत्व दे दिया जिसने महाघोर पाप महापाप से दुगुना पाप कर रहे हैं, इतनी बुद्धि मारी गई, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई भारतवर्ष की। दूसरों में से बुद्धि ने भारतवर्ष में कितनी विलक्षणता है। और बाहर विदेशों में मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे डॉक्टर है, अच्छे अच्छे वकील है, बड़े बड़े बुद्धिमान है, उनमें भारतवर्ष के अच्छे आदमी उनमें काम कर रहे हैं। अगर उनको ला करके ऐसे काम किया जाए तो भारतवर्ष में जितनी जड़ी बूटी पैदा होती है, जितना अनाज पैदा होता है, जितनी खेती पैदा होती है, जितने साग पैदा होते हैं, जितनी वनस्पति पैदा होती है, किसी देश में इतना नहीं होता। अगर उनका उपयोग किया जो दुनिया मात्र को निरोग कर सकता है भारतवर्ष, परंतु काटने काटने पीछे लगे हैं। कितनी जड़ी बूटी है आपकी, अमंत्र भक्षण नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कोई अक्षर मंत्र नहीं वैसा नहीं है, कोई जड़ी बूटी दवाई नहीं वैसा नहीं है, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, योजकस्तु उसको ठीक से लगाने वाला दुर्लभ है। ऐसा होकर के अगर यार सरकार कृपा करे कि अपने जो विदेशों में बड़े बड़े धन के लिए वहां बैठे हैं, उनको धन दिया जाए, बुलाया जाए, उनके द्वारा आविष्कार किए जाए, जो अपना न करके विदेशियों को दे रहे हैं यहाँ आज्ञा और वे यहाँ प्राप्त करते हैं, उस पर उनका आपका अधिकार नहीं होगा। वे आविष्कार करेंगे अपनी, और वे आविष्कार कर करेंगे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, क्या दशा हुई, ऐसी दशा दे दी सर बुला रहे हैं, क्या दशा हो गई। सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये विदेशी आकर निहाल करेंगे, मैं विदेशी देशी की बात निंदा नहीं करता, पर थोड़ा विचार गहरा विचार तो करो। अगर आप लोग ये आविष्कार करो अब जड़ी बूटियों से, तो कितना भूमंडल मात्र को निरोग करने की सामग्री आपके भारतवर्ष में है, और में इतनी सामग्री नहीं है। और ऐसे ऐसे बुद्धिमान आप हो, ऋषियों की संतान हो आप, मामूली नहीं हो। जितने भी विदेश में बड़े बड़े आदमी है बुद्धिमान भारतवर्ष के हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आप कृपा कृपानाथ कृपा करो, अपनी शक्ति की तरफ ध्यान दो। जामवंत के सुन हनुमान, कहते गए सुनो हनुमान कहते हैं, तुम सब विद्या के और बल के निधान हो, पता ही नहीं। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन ऐसा कार्य जो आपसे न हो सके, ऐसा कार्य आप कर सकते, ऐसा करते हो। ऐसा कहते ही राम काज लग तब अवतारा, सुनते हो भाई भगवान का पर्वतारा, भगवान का काम कर सकते हो। ऐसे आपको चेताने वाला मिलता नहीं है। आप कौन हो, किसके संतान हो, कितना आपने बल है, कितनी आपने बुद्धि है, भारतीयों का कितना आविष्कार, कितना शास्त्र बनाया है, किसी देश की किसी भाषा में इतना तत्व नहीं जितनी संस्कृत भाषा में, हिंदुओं की भाषा में है। मैं भाषा अनेक जानता नहीं हूँ, परंतु सुना मैंने जरूर है। एक वर्णमाला के अक्षर लीजिए, कितनी विशेष वर्णमाला है आपके। वर्णमाला की तभी ध्यान नहीं दिया है, पांच पांच अक्षर चाहिए, उसमें भी एक अक्षर कथ गजड़ दब गजड़ नम। कितना स्वादिष्य है जो वर्णमाला में, का देव मावसना स्पर्शा, कैसे मैं तक स्पर्श है, पच्चीस वर्ण है, पांच पांच लिखो, पच्चीस में से देखो लिखो, स्थान एक होगा, उसका प्रत्यय एक कचर अल्प प्राण है, कचर तप ये महाप्राण है, कचर तप कभी दीवार कचर तप महाप्राण है, प्राण बहुत खर्च होते हैं। यदि गजड़ दब कहते गजड़ दब नहीं कह सकते, ये महाप्राण है, वो अल्प प्राण है, प्रधान प्रधान तृतीय पंचमा अल्प प्राण, ये द्वितीय चतुर्थ षोलस महाप्राण। कितने वर्णमाला कितनी विचित्र है, आप कोई इतने पढ़े लिखे हो बताओ, मैं तो कल बता दे रहा सोच करके, कोई ऐसी वर्णमाला हो किसी देश की किसी भाषा में, उस भाषा को जानने वाले ऋषि मुनि हुए, कितना कितना विचार किया है उन्होंने, ऐसी बड़े महान संपत्ति आपके पास में, जिसे ख्याल नहीं करते आप। एक गीता ग्रंथ में कितना विलक्षण भरा हुआ है जिसका कोई पार नहीं पाते पा सकता है। ऐसा विलक्षण आपके ग्रंथ है, इतनी संप्रदाय बढ़िया है। संप्रदाय वो होती है जो गुरु परंपरा है, हिंदू संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, संप्रदाय नहीं है, ये तो वर्ग है। संप्रदाय कैसे है? संप्रदाय तो गुरु परंपरा से होती है, इसे नाम संप्रदाय कर दिया। संप्रदाय ये है गधा, गधा कहने से जो संप्रदाय हो जाएगी, गधा होगा तो गधे जैसी बुद्धि होगी। गधा को भैंस को देखा है, मोटर सोती मेरे काम पड़ा है, खड़ा है, धक्का लगेगा। गाय को गोरु सुनते ही गाय एक तरफ हो जाती है, उन गायों तो मार रहे हैं, भैंसा और गधा ऐसे खड़े रहते हैं, उनमें अकल नहीं है, उनका दूध पिया अकल कैसे आएगी? बेअकल हो जाओ और क्या होगा वो दशा? मूल की जांच कर रहे हैं। 36,000 कसाई खाना मैंने सुना है, 10 वर्ष है जो मशीनों से एकदम हत्या करते हैं। बड़ी बुरी दशा से देश का कल्याण होगा, देखना तमाशा वो तब देखना। अभी क्या देखते हो? अभी हम तो मर जाएंगे, पर रहेंगे वो देखेंगे। महान अनर्थ होने की संभावना है। मैं भविष्य जानता नहीं हूँ, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ज्ञाता भी नहीं हूँ, कैसे कह दूं? परंतु लक्षण ऐसे दिखते हैं। कुआ में बोरिंग करते हो बार बार तो पानी नीचे जा रहा है कि नहीं, प्रत्यक्ष बात है। अरे बांधव में सब्जी के पानी भर रहा है तो रेत भर रही है कि नहीं, ये आप सुन लो। कौन बात है आप बताओ, कौन अधिक अधिक संग रहे हो कि तो ज्यादा अन्न कहाँ खाएंगे? कैसी बेकली की बात है, अन्न उतना जमा है पैदा न होता हो तो कह जाए बदतगी पता। ऐसी बात है, ऐसी बात है। कल्याण में लेख दिया जिसमें हमारे से हमारा पत्र आए कि आप क्या कर रहे हो, सरकार तो ठीक कर रही है, तो कहाँ रहेंगे? जगह नहीं मिलेगी, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा। आपने प्रबंध किया अन्नकार कपड़े का, कितना अकल का अजीर्ण है। थोड़ी सी अकल भी फंसी नहीं आपके, अजीर्ण हो रही है अकल। इस वास्ते भाइयों प्रेम का बर्ताव करो, विनाश किसी का मत करो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, आप अपनी भलाई करते रहो, बुरा भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। हर बुराई को तो बुराई होगा, भलाई कैसे हो जाएगी? ऐसे माल बुराई कर रहे हो। प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, घर में सब प्रेम से रहो, आराम से रहो, एक एक आदर करो, एक एक उसको पहुंचो। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। देवताओं की वृद्धि आप करो, देवताओं आप देवता आपकी वृद्धि करे, ऐसे एक एक वृद्धि करते परम कल्याण प्राप्त हो जाएगा। नाश करने से कल्याण होगा। अपनी वर्ण आश्रम व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है, स्वकर्म आया तुम्हें व्यर्थ्य है। ब्राह्मण के कर्म बताए समो दमस तपा सोचो 9, क्षत्रिय के शौर्यम तेजो 7, वैश कृषि और 30 वैश्यों के लिए, परिजन 1 शूद्रों के लिए। स्वकर्मणा तो व्यर्थ्य। ब्राह्मण 9 कर्मों से चारों वर्णों की सेवा करे, क्षत्रिय 7 धर्मों से चारों वर्णों की सेवा करे, वैश्य 3 धर्मों कृषि मनुष्य वाणिज्य से चारों वर्णों की सेवा करे, शूद्र सेवा करे चारों वर्णों की सेवा करे। तो सेवा करने में सब आए, शूद्र का धर्म भी सेवा और कर्तव्य भी सेवा, दुगुना फायदा है। जिनके नीचे हो गया उनको हरिजन कह दे तो गुस्से हो जाए, कैसा प्रचार करके और जिन मनुष्य को नीचे बनाया है। इनको सेवा करते इनको उधार दो तीन प्रसाद दो, बट उधार मिलना मुश्किल हो रहा है। अब उनको बिना कारीगरी के बिना ही उनको वैसे उतनी तनख्वाह दो, करते हैं उन्नति है, उन्नति हो रही है, क्या दशा होगी उनकी ये सोचते ही नहीं। तो भाई उल्टे मत चलो, उल्टे का फल सुलटा नहीं होगा। इसलिए अपने घर में प्रेम रखो, आपस में स्नेह रखो। बहनों माताओं को चाहिए कि आपस में प्रेम रखे, एक एक की सेवा करे। सास को चाहिए बहू का लाड प्यार करे, जैसे कौशल्या माँ कर रही है सीता जी की सेवा। बहू आई है हृदय लगाकर सोती है। दशरथ जी महाराज आए तो बधू लड़की नहीं पर घर आई, लड़की पाई घर आई, पाई घर कैसे अपने घर आई है, मन बच्ची है ना, माँ को छोड़ कर आई है, तो कुछ ने माँ मिल गई। सिए न दिए न पल हवन कठोरा, मखमल के गद्दे बनाए हुए थे, जहाँ सीता जी घूमे वहाँ मखमल में गद्दे थे, कठोर जमीन पर पैर नहीं रखा। कितने पेशो पार ऐसे आप लोग पालो अपनी बहू को, और बहू कैसी करती है देखो, माँ मेरे को वनवास हो गया, मैं सेवा करती आप क्या करूँ, रोने लग गई। ये सास बहू का चाहिए। राम जी महाराज ने कितनी बढ़िया बात आप चरित्र करके बताया है, गीता में क्या कर बताया राम जी ने करके बताया है, ऋषि और साहब जी दो तरह का काफी होता है, कैसे करके बात बताइए। राम जी ने कैसा बर्ताव किया भाइयों के साथ, कैसा किया भाइयों स्त्रियों के साथ, माताओं के साथ, अरे शत्रुओं के साथ कैसा बर्ताव किया। बाली के पुत्र अंगद को भेज दे तो कहा जा हम अरे ताश हित हुई रावण से, वो पूछा था करो बत गई वो बात करना, काम तो हमारा अपना हित उसका हो। वेरी अनवल की नंद राम भेजने में किसी का अनुभव नहीं चाहते, मार करके बैकुंठ भेजा है, किसी का अनुभव नहीं गया। जब राम जी कहलाते हैं युधिष्ठिर महाराज है, ऐसे धीरोदात तनायक हो गए आपके, उस देश में होने वाले आप लोग कर क्या रहे हो, कितने उल्टे जा रहे हो, ऊंधे जा रहे हो, इसे सावधान हो जाओ। समय थोड़ा रह गया, बहुत समय चला गया है, चार गए उतना तो मर गए, और मरना थोड़ा सा बाकी है, पता नहीं है मर गए उतनी तो पता है पक्का, या जीना कितना इसका पता नहीं है। आज मिल जाए कल ही मिल जाए, हमारी कलकत्ता में सत्संग हुआ था, बीच में एक माई मर गई, सत्संग में करते करते मर गई, ससों का मतलब भरोसा है कहीं जाते मर जाए कहीं, तो इतना जल्दी मर जाना तो भजन करते हुए कुछ साथ में पुण्य ले लो, परमात्मा की प्राप्ति का काम कर लो, पाप क्यों करते हो, इतना अन्याय क्यों करते हो, झूठ कपट कहते सब आजकल काम नहीं चलेगा, बिना झूठ करके कितना दिन चलाओ ऐसा काम, ये काम तो बंद होगा, झूठ कपट कितना चलाओ, झूठ नहीं करो तो हम आज मर जाएंगे, मरोगे नहीं, परंतु मान ले आपकी दुर्जन परितोष न्याय से मान ले कि झूठ कबड़ नहीं करो तो आनंद नहीं मर जाओगे, झूठ कबड़ बेईमानी करो तो कई दिन जी जाओगे, है नहीं भाई आप मानते ऐसा है तो जद जी कर क्या करोगे, तो पाप बहुत ज्यादा संग्रह कर ले जी कर पीछे मरेंगे, तो पाप की पोटली छोटी होती है मर जाओगे, आज नहीं मैं नुकसान कर मरना तो पड़ेगा अनिवार्य है, तो थोड़े पाप से कोई संतोष नहीं होता, अधिक अधिक पाप करेंगे पर घात गिर रहे पाप करेंगे, ये बुद्धिमानी है। आप होश में हो अन्नदाता, कृपा रखो, कृपा रखो, अच्छे आसन करो, अच्छे आसन करो, अच्छे भाव रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही, परहित बस जन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाही, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति हिति रता, हित करा, अरदास कर रहे हो, कितना भारी भाई नृत्य कर रहे हो, राजी हो रहे हैं अमन में, पाप कमा रहे हैं राजी हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, धन कमा रहे हैं, अरे एक कौड़ी साथ लेगा नहीं, अरे पापों से एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं, सबका सब जाएगा नरक लेगा, महान कष्ट भोगना पड़ेगा, इस तरह ध्यान दो, थोड़ा सा ख्याल करो, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ मिला है, हरदम मौका मिलता नहीं है, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये बार बार नहीं मिलता, उसको मिले हुए वो क्यों नष्ट कर रहे हो, क्यों पातों पापों में जा रहे हो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भोन गुहार, अपना तो कल्याण कर लो भाई, अभी कल्याण बड़ा सस्ता है, अभी कहते हैं लोग कहते हैं वस्तु अब महंगी हो गई, वस्तु में महंगी नहीं हुई, रुपये सस्ता हो गया, पहले रुपये में शेर घी आता था, आज 100 रुपया लगे, तो पहले चांदी का आज 95 रुपया होता है, 1 रुपये का 100 रुपया होता है, चीज तो उतनी मिलती है, रुपया ज्यादा रुपया, रुपया की कीमत क्या होगी, पहले रुपया कितना था, 2-3 पैसों में मजदूर दिन भर काम करता था, आज 30-40 रुपये लगते हैं एक दिन के, भूखा मर जाएंगे, कहाँ अक्ल कहाँ चली गई, आज से आता है मथाई में चातुर्मास किया, 40-50-60 रुपया रोजाना खेती का काम करने वालों को, वे भूखा मर जाएंगे। खेती कौन करेगा? मर जाओ तो ऐसे मरोगे, खेती कौन करेगा बताइए। दो आदमी घर चले गए। गांव में ऐसी हालत सज्जन ने सुनाई थी, पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़ा बूढ़े जी रहे हैं, छोड़ा दो थे मर गए, अब रोते हैं बैठे, पानी को नहीं पड़ा। मौत पर तो कब्जा नहीं, जन्म पर कब्जा कर दिया, और बड़ी बुद्धिमानी कर ली साहब, सरकार ने बहुत अच्छा कह दिया भाई, बुद्धिमानी कर ली। कितने अनर्थ कर रहे हो जान जान करके, महान पाप है, ऐसा पाप से बचो और को भी बचाओ, जिससे आपका कल्याण हो, दुनिया का भी कल्याण हो, हित हो जाए। दुर्लभो मांसो देव, जिसको जन्म ने नहीं देना, अगर जन्म दे गांधी जैसे कौन होते, महाराज तिलक महाराज जैसे ऐसे बड़े नेता कहाँ से आते, रामानुजन कहाँ से आते, श्री शंकराचार्य कहाँ से आते, वल्लभाचार्य कहाँ से आते, जन्म नहीं नहीं दोगे तो कहाँ से आएंगे, ऊपर से टपकेंगे। अरे एक दो पहले संतों तो है प्राय नालायक होते हैं पहले के, क्योंकि भोग और इच्छा से ही पैदा होते हैं, तो कोई भोगी आदमी ऐसे दुराचारी ही पैदा होंगे, पीछे शांति रहेगी, भोग छाति कम होगी, उससे संतान पैदा होंगे, शुद्ध हो गए, शुद्ध पैदा होने हो जाए, नालायक ही नालायक पैदा हो, ऐसा प्रचार कर रहे हो। अब विचार करो, पहले धर्म पर के संग करते हैं, आकर्षण होता है, केवल भोगों की आसक्ति से संतान पैदा किया जाता है, वो धर्मात्मा होगा, एक दो हो जाएगा फिर तो शांति से पीछे वाले बहुत पीछे संतान हुए, 5-7-10 में पीछे संतान अच्छे होते हैं, जैसे एक दूसरी हो जाएगी, क्या जनता कैसी हो जाएगी सोचा है कभी? देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक लिख ले, उस पुस्तक में सरकारी एक खदान का अधिकारी उसने कहा भी अक्षर अक्षर सत्य है बात, किसी की मिलती को महिमा करते हैं उसकी। गुजरात में पहुंचा उन्होंने कहा, उसने मेरे को पत्र लिखा कि ये कैसे लिखा है आपने, कहे कि सरकार से विरुद्ध होता है, फिर उनको बताया सब जाकर कैसे कैसे, तो कहते ये तो बहुत आवश्यक चीज है, पढ़े तब तो पता, पढ़ते तो है नहीं, हाँ वहां मिला रहे हैं। कई ब्राह्मण मिले, कहानी सुनी हमने, कई ब्राह्मण मिले, उन्होंने विचार किया कि मैंने मदिरा में कैसा सुख होता है, हमने देखा ही नहीं, हमारी पीढ़ियों में किसने किया नहीं, तो हमने देखो तो हमने तो एकांत में चार दीवार भीतर बच गए, भीतर देख मदिरा लाए, मदिरा पिए कैसा है, चुप रहो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, माल हल्ला हो गया, क्या हो गया, और देखो हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, तो मदिरा पीने को होश रहता है। घर में स्त्रियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, मेरे पास आई इन बहनों की शिकायत थी मेरे पास कि वो मदिरा पीते हैं, हमारे को मार पीट करते हैं, हम क्या करें, मैं संग करने वाला 3 वर्षों अंदर का जाता था, हम कहाँ जावाएं, फिर मार पीट करते हैं, धन का नाश कर रहे हैं, मदिरा से ही नष्ट हो गए, राज्य के राज्य नष्ट हो गए, उसका प्रचार जोरों से प्रचार करते हैं। ब्राह्मण में, ब्राह्मण में वैश्य जाति में जो शुद्ध जाति मानी जाती है उसमें मांस अंडार मछली मदिरा सब प्रवेश कर रहा है, और उत्साह से लोग आपान का आश्रम है, अपना आश्रम ला रहे हैं, बड़ी बड़ी धनिया के घराने में जैसे अंडा खाना शुभ कर दिया, अंडा तो बड़ा अच्छा है, अंडा तो एक फल है, फल तो मिलेगा तो देखना, अभी तो कर्म है, फल तो फिर मिलेगा, मछली भी क्या जल तो रू है, ये भी एक फल है, फल मिलेगा जब देखना, कैसी बुद्धि ऊंधी हो गई है। सज्जनों कृपा करो, कृपानाथ आपस में प्रेम का बर्ताव करो। गृहस्थ में कैसे रहे एक पुस्तक लिखी है, थोड़े दिनों में लाखों पड़ती छप गई, फिर भी मिलती नहीं है लोगों को, आप देखो यहाँ आई और तुम्हें देखो छप रही है प्रेस में, बहुत लोगों ने स्वीकार किया उसको, तो गृहस्थ में कैसे रहे। मेरे को कहते हैं स्वामी जी को अकल नहीं है, स्वामी जी गृहस्थ में कैसे रहे, स्वामी जी गृहस्थ में गए ही नहीं, बात बताइए, लोगों ने उसको स्वीकार किया। गीता में बहुत विलक्षण भाव भरे हुए हैं, गीता पढ़ो हर एक विषय में, उसकी बुद्धि बुद्धि बड़ी काम करेगी, उस गीता को पढ़ते ही नहीं। कई आदमी पूछा कल्याण का पता ही नहीं, कल्याण पत्र है 2 लाख से ऊपर छपती है प्रति मास, इसमें लोगों को पता ही नहीं, गीता प्रेस को जानते नहीं कोई, बड़ी आश्चर्य की बात है। इसे पद पति को नहीं जानते, इस पद में पढ़ने वाले भी उधर ही चलते हैं। हमें किसी एक बहन ने कहा था कि बीकानेर में अस्पताल में ज्यादा सत्संग करने वाली बच्चियां गर्भ गिरा रही है। अब सत्संग सुने मानते हैं नहीं, राज मेरे पास नहीं, नहीं मान क्या करूं साहब, कैद कर दूंगा, क्या जुर्माना लगा दूंगा। अकल है भीतर में तो विचार करो, मैं तुम्हारे को नरकों से बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ, परमात्मा की तरफ चलो, कृपा करो, कृपानाथ अन्नदाता हो आप, हमारे अन्नदाता, आप लोगों भर का अन्न खाते हैं, तो कृपा करो थोड़ा छोड़ो, अपने बालक की बात माँ बाप सुना करते हैं, थोड़ा ध्यान दो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, कर्तव्य का ठीक पालन करो, बहू है उसको बहू का आदर करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, मनुष्य है उसका अपमान करते हैं, उसकी बहू के तिरस्कार करते हैं, बहू के यहाँ से आता है फल आता है मिठाई आता है, देखो इतना सा दिया इतना दिया, क्या दिया है कुछ नहीं दिया, वो भूल रही चुप सा, कई दिन सासू का तो कई दिन बहू का भी आएगा, फिर देखना तमाशा, छोटे छोटे छोरे हो ऐसा तिरस्कार करते हैं, छोरे है भाटवे माँ जी आपके क्या पोता हुआ पोती है, भाटवा भाटो आप रत्न दल में है क्या, वनपुर से भाटो आप छोरो आ जाए बेटो लगे राजी हो जाए, छोरी बीमार हो जाए तो क्या बिगड़ा है, छोरे आंड को क्या बिगड़ा है, बिगड़े छोरे को छोरे के ही पैरा रखा तिर मत ले जा, सोरी की सोरी तो राम जी रक्षा करे, राम जी सोरी की करे, सोरे के तो करते थे, उनकी चिंता आप होती, कितना व्यवहार आप कर रहे हैं, सोरी के लिए आरंड चारंड खारंड पीरंड रंड रंड कह रहे, फिर हो जाएगी विधवा तब रोगी कि मेरी सारी सोरी में दुख पड़ गया, तो तुमने पहले ही सुबह सही कर दिया, अब इतनी विषमता मेरा कहा था मैं क्षमता रहे थे, घर के संतान में भी क्षमता नहीं रखते, हम लोग क्या प्रतीक्षा करें आपसे, आप ठीक करोगे, पक्षपात कर रहे हैं, अरे वही ब्याह हो जाए ये बहू से थन थन भेजी बेटी के पापड़ बड़ी भेज भेजी दाल भेज दिया दाल भेज दिया कपड़ा भेज दिया, अब बहू को लगे बुरा, फिर सासू को लड़ाई, तेरी सासू को लड़े लड़ने क्या करे, घर खावे ये नंद सुहावे नहीं, जी नंद तो दया की मूर्ति है, उसकी सेवा करो तो अच्छी रहे, अब आप कैसे माँ जी क्यों करो, मैं बैठी हूँ बाप जी, जब तो मैं थोड़ी देर भेजो कौन देसी बसे, तो आज तुम ही तो लगा रही हो, नहीं तो कहो नहीं भाई थारी दंड को तू रहे बेटा तुम दे हो, तो कितने देती रहे संसार देती रहे सब बंद हो जाएगा, अहित तो होगा क्या बेटी का इस बात से, परंतु विचार ही नहीं करती आप, सोचती नहीं हो, छोरी काम नहीं करती जगह जाती है, तो लोग कह रहे मारांड सिखाया बोली मारांड बैठ, ऐसे एक सूर्य बिल्कुल पसंदारी सब ताड़ना करी गई ताड़ना कर दिया, अब इसमें एक पुस्तक दिखा दी, क्या अकल का खजाना खुट गया आपका पता चाहिए, अरे ताड़ना शिक्षा का नाम है, ताड़ने बहु गुणा बहु लाल नहीं हो तस्मा पुत्र ताड़िए नारिये, मारने लगे तो कितना सुना चलेगा खत्म हो जाएगा, वो लाल ये तो पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़िए प्राप्त तो छोटे छह वर्ष पुत्र मित्र बता मित्र बता से रेत ताड़ने में ताड़ना हो गया मारना हो गया ढोल गमार सूर्य पसंद आ रही, क्या है ये शिक्षा के अधिकारी है, इनमें दोष आता है शिक्षक का दोष है, शिक्षा का इसका दोष नहीं है, वक्त रे भाई तत्म श्रोता यत्र बुद्धि दे, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता है वहाँ वक्ता की जड़ता है कहने वाले की जड़ता है, कहते तुम मूर्ख तो, अरे मूर्ख हम दो कान सामने कर बैठ गए हम तो मूर्ख गई, तो मूर्ख डबल तो तुम मुझे समझा तो सकते नहीं, कहते तुम समझा नहीं, तो शिक्षा आप देते नहीं सोरा सोचों को, अच्छी शिक्षा देते नहीं बुरी शिक्षा होती है, फिर जगह देखिए तिरस्कार होता है, महान समाज का पतन हो रहा है, कृपा करो कृपानाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे अच्छे लाल पास प्यार पूर्व पालन करो, प्यार पूर्व अच्छी शिक्षा दो, तो आपने कैसे कैसे स्त्री पुरुष जन्मे गए बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें बच्चों की पढ़ाई में कहते हैं कि ऑपरेशन करो नाश करो, बच्चों की पढ़ाई में ही करें, अंडा खाओ मांस खाओ मछली खाओ, महेश्वरी विद्यालय कलकत्ते में मैं देखा लड़के बताए इतने इस भाव मनुष्य था, इसमें ये था भूषण ये भाव था मनुष्य का, ये बात कर रहे हैं। अब उस समय में गिला नहीं होगी, तो इस वास्ते बहुत खराब काम हो रहा है भाई, चेत करो, हौसला आ जाओ, अभी समय है। समय क्योंकि पुनः कहा पसता है, कहा परसा जब कृषि सुखाने समय बीत जाएगा फिर क्या करोगे, अभी हाथ में समय है। तो कृपा करो कृपानाथ, तो ऐसी चल। नारायण नारायण नारायण नारायण प्रथा, दहेज प्रथा मैंने कह दी थोड़ी बात, तो जो दहेज कमता है तो छोरी को मार देते हैं, कितनी बड़ी भारी हत्या है। दहेज प्रथा कम करो, उनमें भी छोरों वालों को चाहिए कि दहेज ले कम, छोरी वाला क्या करे, देना पड़ता है बिचारों को। पुत्री थी जाता महती ही चिंता, प्रश्न ही पड़ रही थी महान वितर्क। वास्ते लड़के वाले को चाहिए कि जो हम 3 रुपया लेंगे, लड़के बिकने लगे बिकने, कोई पूछे कि तुम्हारे संबंध संबंध करना है, मामू में लड़की है, कितना खर्च करेगा, कितना देगा, कि 25,000 30,000 तो लिए ही नहीं। अब 30,000 की मतलब बड़े सो पावे, ऐसे बाजार में लीलाम होते हैं छोरा, ये कोई काम है या कोई आपका कर्तव्य है, क्या सोचो। दहेज प्रथा बढ़ने से भविष्य का नाश होता है, फिर लड़कियां मर गई है, अगर शायद लड़कियां बिकने लग जाए तो पता नहीं है। अभी तो लड़के बिकते हैं, लड़के आप दहेज गए तो हम कहते हैं बिक्री करते हो, संतान की बिक्री, पैसा लेते हो, इतना पैसा लगे, इतना लाख, दो दो तीन लाख रुपया लगते हैं छोरे का, छोरी छोरी बिचारी जन्म जाओ क्या करे। ऐसे घरों में छोरे जन्म है 20-25 वर्ष भी छोरे कुंवारी बैठी है, ये पाप लगेगा दहेज लेने वालों को, समझ नहीं हो रहा है। इस बात से ये लोभ वृत्ति है, काम करो लोभ, ये नरकों का दरवाजा है, नरकों का दरवाजा ले जाते। नारायण नारायण।